En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Peter Subli Benson, velkommen tilbage i Pilestræde. Ja, tak. Du har været op hele natten. Ja, stort set. Ja. Tænk, hvad man ikke gør for at passe sit arbejde, og så en dag tale om Norge, ikke? I nat blev det afgjort. De norske socialdemokrater overtager nøglerne til statsministeriet. Og nu kan vi endelig sige, vi klarte det. Berlingskes nordiske korrespondent Peter Subli Benson sad klinet til skærmen hele natten for at kunne udlægge valgets tale for dig og mig. Det her, det er et fravalg mere end et tilvalg. Hvad er det for et Norge, nordmændene vil have? Kommer der et opgør med olien? Eller er et par vindmøller og en Tesla i garagen alt rigeligt for de norske vælgere? Det er Pilestræde i dag. Mit navn er Mads Klint. Velkommen til. Hvad afgjorde valget? Det var i virkeligheden, altså det er lidt kedeligt, og det beklager jeg sådan set på forhånd. God start. Men det, prøv at høre, det er metaltræthed. Norge har haft en borgerlig regering siden 2013. Statsminister Erna Solberg har haft to perioder. Vi er jo selvfølgelig skuffet, men det var jo ikke uventet. Alle stilte seg over spørsmålet, at dette var helt umuligt før valget, så sa vi, nej, det er ikke umuligt. Men forberedt på, at det kunne skje. Hun har leveret varen på rigtig, rigtig mange måder. Økonomien er god. Hun har håndteret corona på en måde, så jeg tænker, at det er faktisk ret okay. Norge har i øvrigt bare sådan parentes bemærket eller indskudt. 2-3 dage efter en dansk beslutning om corona, så har Norge gjort det samme. Sådan har det været i hele forløbet. De har gjort det udmærket. Og så er der snedet det ind, som er typisk for en regering, nemlig metaltræthed i befolkningen. Man har set på de samme ansigter. Man har hørt de samme argumenter. Så til sidst så kunne hun næsten sige hvad som helst, og så var nordmændene ligeglade. Og det tror jeg er den ultimative begrundelse for, at Norge nu får en rød og ikke en blå regering. Norges nye statsminister blir Jonas Gahr Støre. I dag starter han jobben med at stable en ny regering på beina. Jeg tænker, at det her det er et fravalg mere end et tilvalg. Og det kommer vi til at tale mere om, fordi det er i virkeligheden også den der underliggende grundfortælling, som Jonas Gahr Støre, den kommende statsminister, kommer til at agere ud fra, at ja, han bliver statsminister. Men hvis vi tager en lille konklusion tidligt, så er min konklusion, at det er mere i mangel af bedre, end at han er blevet valgt til af den norske befolkning. Så er jeg stolt over, at vi ved dette valget har rejst os. I dag, folkens, fejrer vi et skifte. I Danmark havde vi for 2 år siden det, valgforskerne kaldte et klimavalg for første gang nogensinde. Men det var der ikke noget af i Norge, eller hvad? Norge er jo det her fuldstændig fantastisk olieafhængige land. Som vi som danskere, der har været, det ved jeg ikke, stolte eller hadet Nordsøolien, den har ikke desto mindre været med til at finansiere en del af vores velfærdssamfund. Og så kan du jo et gang det med vel noget, der ligner 100, og så har du sådan, har du værdien af, hvad det er, olien betyder for Norge. Halvdelen cirka at deres indtægter til statsbudgettet stammer fra olie. Så fjerner du den ene lille bid, så står du tilbage med et land, som ikke overhovedet er i stand til at finansiere sygehuse, pasning af børn, lave skatter, som de har pænt deroppe af, og relativt lave arbejdstid. Så det vil sige, olien er vigtigere end en diskussion om klima. Og klima har været et issue, og det blev det ikke mindst i løbet af august, hvor FN's klimapanel pludselig afleverede deres længe ventede rapport om, hvad vej bevæger klimaet sig, og en absolut hovedkonklusion var, afbrænding af fossil brændsel, dermed olie, det er en hovedsynder, og alle lande skal, groft forenklet, stoppe med at hive mere olie op. It is time to put a price on carbon, to phase out fossil fuel finance and then fossil fuel subsidies. Den landede selvfølgelig også midt i en norsk valgkamp. Og det har været fantastisk at se, hvordan man har talt rundt om den her rapport. Man har talt rundt om konklusionerne. Jeg har sagt det i denne valgkampen. Det er vores største opgave at tage os gennem den omstillingen. Man har også talt rundt om, når andre lande, for eksempel Danmark, som har truffet beslutning om en afvikling gradvist, men ikke desto mindre en endelig afvikling og en slutdato i 2050 for olieproduktion og oliebrug. Vi indfører en slutdato for al indvinding af olie og gas i 2050. Derhen kan du simpelthen ikke komme i Norge, hvor olien betyder så forfærdeligt meget. Så har det været klimavalg? Ja, i princippet. Man har godt vil tale sådan lidt pænt om, hvor dygtig man bliver til alt det grønne. Det bliver en regering, som fører en politik for et mere rettferdigt Norge. En regering, som fører en rettferdig klimapolitik, som kutter udslip og skaber jobber. Man har godt vil tale om, hvordan alle andre skal holde op med at bruge olie, men at gøre det selv, sådan sat på kanten, så har de ikke vil tale om. Så vi skal ikke regne med, at de scorer ned for produktionen med den nye statsminister? Det tænker jeg simpelthen ikke bliver aktuelt. Altså, som jeg siger, et land, der er groft forenklet, halvdelen af økonomien er baseret på olie. 200.000 særdeles givetige arbejdspladser. Hvis du er leder af Arbejderpartiet, altså det norske socialdemokrati, som jo selvfølgelig skal repræsentere arbejderne, så rører du ikke ved den slags. Så nej, det korte svar er nej. Og så bliver der noget gradbøjning rundt om, fordi selvfølgelig skal der ske justeringer. Men olie, det kommer de til at hive op de næste 50 år. I har jo den her dejlige hjemmeside, Den Norske Oliefond, hvor du hele tiden kan følge med i, hvordan millionerne tækker ind. Jeg læste en nyhed fra Berlingske i 2010. Der var der 3.000 milliarder, altså for 10-11 år siden. Og der sagde den daværende finansminister noget i stil med, det er jo en drøm, der er gået i opfyldelse eller noget den stil. Og de regnede med, at her 10 år senere ville den være fordoblet, altså 6.000 milliarder. Det er så gået dobbelt så godt. De har 12.000 milliarder norske kroner stående. Er politikken der var bare at bruge dem? Jeg havde besøg af en norsk erhvervsleder for et par uger siden, som jeg skulle have en sludder med. Og det første, han gjorde, da han kom ind i det her lille mødelokale, og jeg gav ham en kop af vores dårlige kaffe, det var at hive telefonen frem, tryk på appen, og så grinende lige se, hov, jeg skulle bare lige se, hvor stor vores formue er, hvor mange millioner jeg i virkeligheden er god for. Bare sådan lige for at sætte den dum dansker som mig på plads. Og det fortæller et eller andet om, hvordan penge og olie er blevet en helt central del af folkesjælen i Norge. Så altså, du kommer bare ikke uden om, at det er, hvad alt handler om deroppe. Det er omdrejningspunktet for det hele samfund. Så jeg ved godt, jeg taler rundt om et spørgsmål, du har stillet, men det er bare fordi, det er så frygtelig centralt. Er det umuligt at gå til valg på at skære ned for produktionen? Ja, du spurgte før, om vi har set det klimavalg i Norge, og det har vi på sin vis. Norge har en underskov af venstreorienterede partier. Der er partiet Rødt, som ligner Enhedslisten. Der er partiet Socialistisk Venstreparti, som ligner SF. Så er der et parti, der hedder Miljøpartiet. Og deraf, man kan næsten udlede, hvad de gerne vil tale om. Vi er gründere, som tør at lede vej, gå foran, stikke os frem, tråkke op stier, og som tør at sige og gøre det andre ikke tør. Og Miljøpartiet specielt, de gjorde sig til fortaler under den her valgkamp, at vi skal stoppe med at udvinde olie og lede efter olie, og vi skal sådan set skrue ned og bare gå en entydig grøn vej. Vi lytter, når Greta Thunberg siger, at vi må gøre noget nu. Og de første uger efter, de sagde det, og de første uger efter, at FN gik ud og sagde, at brændsel og olie skal stoppe, at vi skal stoppe med brugen af det, der steg og steg og steg de. Og så er det sjovt, så lige så stille, så var der en modbølge, fordi at der var lobbyister for olieindustrien, men der var også bare almindelige arbejdere, som er afhængige af den her fantastisk store industri, som olien også er, som begyndte at fortælle historier om, hvad gør vi, hvad er det for Norge, vi står tilbage med, hvis de her, men de klimatosser uden hold i virkeligheden og fra Oslo i øvrigt, de begyndte at få magt, som de havde agt. Det, der skete, det var, at miljø og klima blev en mindre og mindre del af den her valgkamp. Man diskuterede det mindre og mindre, og substans blev der simpelthen mindre og mindre af. Kære alle sammen, vi har ventet, vi har håbet og jobbet så hardt, og nå kan vi endelig sige, vi klarte det. Peter, det bliver Socialdemokraten Jonas Gahr Støre, der afløser Højres Anders Solberg som statsminister. Prøv lige at fortælle, hvem er han? Han er sådan en, der, jeg har sådan joket lidt med, at han er sådan en, der vil kunne gå igen med tapetet, fordi man vil ikke få øje på ham. Han gør simpelthen ikke meget væsen af sig, han, hverken når han taler, eller når han i den måde, han fremstår. Han går i grå jakkesæt typisk, og har næsten altid det røde slips på, man skal have, når man er socialdemokrat eller medlem af Arbejderpartiet. Så er han er en partileder, som har nu tabt 3 valg i træk. Det kan godt være, at han bliver statsminister i den her omgang, men han er ikke desto mindre tabt stemmer og mandater 3 valg i træk, efter han tog over efter Jens Stoltenberg, den nuværende NATO-generalsekretær, som er kendt og var kendt som en meget mere karismatisk leder, en stor taler. Jonas Gahr Støre, han er, tror jeg, man må tillade sig at sige, lidt det modsatte. Relativt neutral, nogen vil kalde ham lidt ved i talestrømmen, i debatterne. Der skal meget til at få ham sådan til at rykke frem. Man kan ikke mærke passion og følelser. Så han fremstår for mig som sådan en teknokrat. Det er der ikke nødvendigvis noget galt med, men også en mand, som ikke kan vække følelser hos vælgerne. Og så er han udfordret også af hans baggrund. Han er jo en særdeles velhavende mand, og så tænker man, leder af Arbejderpartiet, hvor pokker, så skulle han komme af trange kår og have arbejdet sig op. Sådan er det ikke. Hans farfar startede produktion af brændeovne, og familien har haft ejerandel i en meget, meget enorm, meget, meget stor brændeovnsproducent, så han er god for, tror jeg, noget, der ligner 150 millioner. Han har en af de, ikke mindst for nordmænd, uhyre eftertragtede hytter nede i vandkanten uden for Oslo. Han har et stort hus på det, de kalder vestkanten. Det er ikke ligesom i København, hvor det at bo vest for København er mindre godt. Deroppe, der er det bedste og det fineste. Så han bor endnu særdeles godt, og er alt andet end den typiske socialdemokrat. Hvordan hænger det sammen? Er det derfor, han er den her lidt ufarlige karakter? Han er velhavende, men alligevel med en social profil måske. Er det det, der gør udslaget? Altså, jeg er selv af den overbevisning, at nordmændene vil gerne se forandring i den her omgang. Det er derfor, man skifter farve. Så meget forandring. Men man er først og fremmest, hvis du er nordmand, er du også først og fremmest optaget af, hvor meget du rent faktisk har. Hvor godt og velstillet et samfund, du er en del af. Og det kommer du bare ikke udenom. Vi har et velfærdssystem, som er, tænker jeg, på i hvert fald flere steder, mere udviklet eller mere givetigt end det danske. Du har et skattesystem, hvor du betaler tydeligt færre kroner i skat hver måned, end du gør som dansker. Så det vil sige, du har rigtig meget at miste. Så at tænke, at man, uanset om man er blå eller rød, egentlig har lyst til, at der bliver lavet rigtig store ting, eller nærmest revolutioner, det synes jeg er, det er faktisk utænkeligt. Og derfor, der står han. Han er tryghed også, fordi han har lovet, jeg kommer ikke til at øge det samlede skattetryk. Jeg kommer ikke til at ændre, at Norge skal være olieproducerende. Jeg kommer til at gøre en hel masse ting, men set udefra, så bliver det de små skruer, han vælger at skrue på. Du sagde til mig, før vi gik i studiet her, at du ser lidt Norge som landet, der har alle muligheder. Spørgsmålet er, om de har modet. Ja, altså... Efter nu har jeg fulgt det her valg, som har accelereret over sommeren, og så har været intenst de sidste 6 uger cirka, der står jeg tilbage med følelsen af et Norge, som jo er uhyre velhavende. Altså, du taler om oliefonden med 12.000 milliarder norske kroner på bogen. Det er et land, som har så meget, og som kunne vælge at tage store skridt, når det gælder en grøn omstilling for eksempel. Kunne vælge at være forgang, når det gælder, hvordan håndterer vi klima, men hvor man vælger at køre den defensive, forsigtige stil. Fordi, tænker jeg jo, man er bange for at miste, også bange for at miste fremtidens indtægter for olien. Men hvis du nu brugte, når du har så meget, og hvis du nu brugte det offensivt, så tænker jeg, man kunne have set meget, meget mere. Og det har valgkampen for mig, jeg tror, det er den største, hvad skal vi sige, lære eller delkonklusion, jeg hiver ud af den her valgkamp, nemlig at jeg har svært ved at se de visioner, for hvor Norge og nordmændene egentlig vil hen, selvom de har forudsætninger, som vi som danskere slet ikke kan forestille os. Peter, når jeg tænker på nordmændene, så tænker jeg den her norske oliefond med 12.000 milliarder, så tænker jeg nogen, der elsker at trage rundt op i fjellene og stå på langrend osv. Og så på det seneste er jeg også begyndt at tænke på alle de reportager, vi har hørt, med hvor meget de elsker at køre i Tesla. Prøv lige at forklare den her modsætning, der er mellem, at de er fuldstændig afhængige af olien, de elsker deres liv med olien, og samtidig så vil de gerne se som de her progressive, lidt grønne, naturelskende typer. Jeg tror, når du har overskud, så har du også tid til at danne dig billeder af dig selv. Hvordan du ser dig selv, og hvordan du egentlig også gerne vil ses. Hvis man er virkelig grov, så vil jeg sige, at Norge har over en række år haft godt gang i en greenwashing, fordi man også ved, at man har behov for at blive set ude i verden som andet end bare producent af olie og gas, som selv sagt er en stor faktor i forhold til klimaudfordringerne. Så man har meget bevidst valgt, at man har skulle skabe et andet billede også. De vil gerne det hele, men de vil rigtig gerne have det venlige økonomiske skub bag til, og så tænker de ikke så meget over, at pengene kommer fra olie. De fremstår mere grønne, end de er. Så de er sådan lidt, altså de er lidt nogle hyklere faktisk. Jeg vil være forsigtig med at bruge det ord, men jeg synes der er elementer, hvor man måske bare er blevet fartblind eller privilegieblind, og jeg forstår godt hvorfor. Fordi det liv, de har deroppe, det er funderet i, at de har olieindtægterne. Så selvfølgelig har man lyst til, at det liv også kan fortsætte. Men man kan i hvert fald se på valgresultatet, at de gennemfører det ikke ned i valgboksen. Altså det er ikke der, vi kan ikke se, at de stemmer konsekvent. Nej. På de klart grønne klimapartier. De får jo ikke mere end 10-12% eller sådan noget, stemmerne, så vil jeg. Nej, det er da nordmændene stod i valgboksen, så kiggede de først og fremmest på, hvem vil være med til at sikre, at det liv, vi har i dag, det har jeg også i morgen. Og det er i hvert fald ikke de virkelig hårde klimapartier, fordi det vil kunne mærkes, og det vil kunne mærkes hurtigt, hvis man førte deres politik ud i livet. Og det kommer Jonas Gahr Støre, det kommer han også til at være en garant for, at de kan fortsætte det. De bliver glade for ham på det punkt i hvert fald. Så lad os snakke lidt om, hvad det er for et projekt. Du siger, det er ikke et stærkt mandat, han har fået, Jonas Gahr Støre. Nej, han står, altså, som jeg siger... Når han er gået tilbage. Når du er partileder og har tabt 3 valg i træk, så er du de facto svag. Det er de færreste partiledere, der vil overleve det. Men nu vinder han statsministerposten, og det giver ham selvfølgelig street credibility internt i partiet. Det er straks værre ude i det norske samfund. Og så står han jo med et stortinget, som er sammensat af relativt mange partier. Han har, ser det ud til, 2 støttepartier. Måske skal de med i en regering. Måske skal de stå, så at sige, på kanten, så han driver en mindretalsregering. Det ved vi ikke endnu. Det ene er Centerpartiet. Det hed oprindeligt Bondepartiet. Det er, og der, i det ord ligger der faktisk relativt meget, det er folk uden for Oslo. Det er folk, der groft forenklet hader centralisering, der hader, at man udflytter og lukker politistationer og domstole i byerne, at man lukker skoler, og alle de unge flytter ind til Oslo. Og det er sådan, det foregår deroppe. Så det vil sige, det er et slags protestparti, som vil decentralisere alt, hvad der foregår i Norge igen. Og så er det Socialistisk Venstreparti, det er SF, og de er båret af en rød grundtanke, og det vil sige, at de vil have uligheden ned deroppe, de vil slå rigtig hårdt, også skattemæssigt, til de rige, og dem er der blevet mange af de sidste 10 år. Samtidig med, at den fælles formue er vokset, så er der virkelig vokset en skov af milliardærer frem i Norge. Og så er der velfærd for dem og klima. Så han, altså Jonas Gahr Støre, den kommende statsminister, han kommer til at stå og skulle balancere med et svagt mandat, så at sige, og en svag gruppe bag sig, og så med 2 aktører, som vil hive lidt i hver deres retning. Ja. Så han har heldigvis, og det er det gode for ham, altså han står jo med en velpolstret statskasse, han står med en velpolstret oliefond, så det vil sige, at han har relativt mange penge og mingelere med, og dermed kan han også give lunser til Centerpartiet, som vil have decentralisering. Ja, det får de jo nok, fordi det er jo bare et spørgsmål om offentlige ydelser, der skal pumpes derud. Og klima og velfærd kan man også godt give til den røde del af en regering. Og så er der det med olien. Hvor hårdt bliver han presset? Altså, du siger, deres SF, som måske ikke kommer med i regeringen, og så sneg partiet Rødt, som det bare hedder, deres Enhedslisten, hvis vi skal lave en sammenligning, de sneg sig også ind. De kom lige over deres høje spærregrænse på 4%. Hvor meget kan han slippe for at røre ved deres udvinding af olie og gas. Altså, kommer det til at være fuldstændig som med Erna Solberg, eller kommer det til at blive skruet en lille smule? Det man kan se, eller har læst derop fra, det er jo, at de har fundet felter, også felter, som de endnu ikke har begyndt at hive olie op fra, som vil række de næste cirka 50 år. Så de behøver ikke lede efter nye felter i de store dele af Norskehavet og oppe nord for Nordkap, hvor de ikke engang er begyndt at kigge efter endnu, men hvor man faktisk forventer, at der ligger store felter. Og det bliver en af de steder, han kan give, og hvor man forventer, at han kommer til at give sig. Nemlig produktionen af de eksisterende felter, det fortsætter, og det kommer til at give skæbe godt i kassen også 50 år fra nu. Så kan han sige, vi gør det for de fremtidige generationer, at vi begynder ikke at udvinde nye eller jagte nye felter aktivt. Og det bliver et af de greb, han kommer til at citere. Jeg har set mine to barnebarn i øjnene og sagt, at jeg skal gøre alt, jeg kan for at levere på det. Med dere, så skal vi klare det. Peter, det er jo ikke ret lang tid siden, at man kunne læse om Socialdemokratiets visten og tilbagetog i hele Europa, i alle mulige blade, også herhjemme og aviser osv. Men kigger man nu, lige tager en status her i de nordiske lande, ikke bare Danmark, Norge, men Sverige, Finland, om lidt potentielt også i Tyskland, ja, der sidder Socialdemokraterne i spidsen for alle de lande. Hvordan forklarer du det? Vi har vel i hvert fald set, at yderpolerne, som voksede frem var vokset frem over de sidste 10 år, de er blevet udfordret. Altså, vi har set Polen, vi har set Ungarn, vi har set Donald Trump selvfølgelig. De er blevet tydelige. Man har set, hvad de står for og hvad de ikke står for. Og det kan helt sikkert være medvirkende til, at nogen så søger mod midten, fordi de simpelthen er blevet skræmt over det, de har set. Så tænker jeg også, at der har været et 10 år, hvor rigtig mange lande, måske ikke mindst i Norden, har oplevet en voldsom fremgang. Man har måske også oplevet, at fremgangen har tilgodeset relativt mange velhavende, så der er blevet flere rige, men der er måske også blevet flere fattige. Det er også en ting, der kan flytte stemmer. Og hvad med de socialdemokratier, der nu sidder i spidsen i de forskellige nordiske lande? Er der nogle fællestræk, du kan få øje på der? Hvis man ser på socialdemokratierne i de nordiske lande, så er det største fællestræk måske i virkeligheden, hvor lidt socialdemokratiske de er. Jeg tænker, at man kan tillade sig at udfordre, hvor socialdemokratiske Mette Frederiksens regering fremstår i Danmark, hvis vi kigger, i hvert fald hvis man ser med stærkt traditionelle briller, hvis man kigger på flygtningepolitik i Danmark, er den skærpet markant. Hvis man ser på den økonomiske håndtering, kunne den sådan set godt være have et andet politisk fortegn end en socialdemokratisk. Det samme kommer vi til at se i Norge. Jonas Gahr Støre kommer ikke til at lave revolutioner. Han kommer til at fundere sin regering på, at man skal bevare styr og kontrol på økonomi, og der er man godt på vej med olien, selv sagt. Stefan Löfven, statsministeren i Sverige, han står i spidsen for en regering, hvor han har været tvunget til at støtte sig op af et liberalt, borgerligt parti, Centerpartiet. Så det betyder, at i Sverige bedriver man reelt også borgerlig økonomisk politik, og uanset hvor kedeligt det kan synes, så er det gået op for de her socialdemokrater, at man har behov for at have styr på økonomien. Det er selve kernen i, hvad du så kan gøre i forhold til at udvikle, som de jo gerne vil, og som er kerne for dem, nemlig velfærd, velfærdsydelser. Hvad kan du tilføre ud i samfundet, så at sige. Så vi står med partier i Norden i hvert fald, som godt kunne have et andet politisk stempel end at være socialdemokrater. Men det er også der, befolkningerne er lige i øjeblikket. Magten er på midten. Magten er på midten. Peter Subli Benson, tak fi du igen var her i Pilestræde. Ja, selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Sat sammen af Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard, Niklas Larsen, Karen Sigrid Jacobsen og mit navn er Mads Klint. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo